Estás a entrar no Aveiro de Músicas. Canción seleccionadas e comentadas por Pepe Cuña. En 1975 editábase un dos discos imprescindíveis da música en galego. Aí ven o Maio, o primeiro álbum que gravaba Luis Emilio Batallán, cantautor e estudiante de medicina. Gonzalo García Pelayo, que era a mente tras o selo Gong, onde gravaron Triana, María Jiménez, Luis Eduardo Aute ou figuras da trova cubana como Silvio Rodríguez ou Pablo Milanés, propúxolle grabar un disco en galego a Luis Emilio Batallán. Este musicou poemas de Celso Emilio Ferreiro, Álvaro Cunqueiro, Rosalía de Castro, Ramón Cabanillas ou Manuel Curros Enríquez. Na grabación estuvo acompañado polos compoñentes do grupo Granada. Para sorpresa de Luis Emilio Batallán e de moitos, 500,000 de exemplares vendéronse deste disco aí ben o Maio, nun momento do fin da dictadura, a entrada á transición democrática e unha fiestra aberta a gravar libremente nas linguas cooficiais do Estado. Ademais da canción que titula o disco Aí ven o Maio, tamén atopamos Quen poidera namorala versionadísima, ao igual que Aí ven o Maio, Luis Emilio Batallán. Aí ven o maio de flores coberto. Puxéronse a porta cantando meus nenos. Os puchos furados pra min estendendo pedironme crocas dos meus castiñeiros. Pasai rapaciños calados e quedos, que o que polo de hoxe que darvos non teño. Eu son vos o prove, o povo galego. Pra min non hai maio, pra min sempre inverno. Cando eu me atopare de donos liberto, e o pan non mo quiten trabucos e préstemos, e como os do abade florezan meus seidos, chegado a brantoncés o maio que eu quero. Queredes castañas dos meus castiñeiros, cantademe un maio sin bruxas nin demos, un maio sin segas, usuras nin pretos. Luis Emilio Batallán, Aí vén o maio, unha das cancións máis versionadas da música en galego. En este abeiro de músicas quero compartirvos unha versión especial desta canción baseada nun poema de 1880, que era o ano de publicación de Aires da miña terra, do poeta de Celanova. En 2008-2009 aproximadamente tivo lugar un proxecto no que se buscaba recuperar o patrimonio musical galego-cubano da emigración da segunda metade do século XIX e comezos do século XX. Dirixido pola escola A Central Folke, xuntáronse músicos galegos e cubanos en concertos e grabacións na Habana, na Galiza, e unha das cancións que non podía faltar era Aí vén o maio. Música de Luis Emilio Batallán, a letra de Curros Enríquez, pero cos arranxos do guitarrista Marcos Teira. Alejandro Vargas no piano, Rafael Jiménez na batería, José Manuel Díaz no contrabaixo, Pablo Castaño no saxo soprano, Pablo Pascual no clarinete baixo, Adonis Ríos nas percusións, o propio Marcos Teira na guitarra flamenca e as voces de Uxía Pedreira e de Guadi Galego. Aí vén o maio na versión de Descarga o vivo, Cuba Galiza, gravada no Teatro Colón da Coruña. Saúdos de Pepe Cuña e ateo vindeiro abeiro de músicas. Nem preitos, nem quintas, nem...